Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. 5η, 2 Δεκεμβρίου. Η επικαιρότητα σήμερα νομίζω ότι έχει στην αρχή της τουλάχιστον μια εικόνα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μια εικόνα για να δεις ίσως καμιά φορά τι σου έρχεται. Μια εικόνα για να δεις ότι μάλλον δεν είναι μόνο δικό σου προνόμιο η αστυνομική ευθερεσία. Μια εικόνα που έχει θύμα έναν λευκό ανάπηρο άνδρα και 9 σφαίρες εν ψυχρό από το όργανο της τάξεως στην πόλη Τούσον της Αριζόνα, Αμερικανικός Νότος, λίγο πιο μακριά από τα σύνορα με το Μεξικό, εν ψυχρό. Ναι, είχε κλέψει, όπως και ο Νίκος Αμπάνης, θυμάστε που είχε κλέψει ένα αυτοκίνητο. Είχε κλέψει ένα κουτί με εργαλεία, λέει, από το εμπορικό κατάστημα, το Walmart, και η ποινή ήταν θάνατος. Ειδοποίησε ο υπάλληλος τον αστυνομικό. Ο αστυνομικός τον είδε, τον άνθρωπο που κινούνταν με αναπηρικό καροτσάκι, με αυτοκινούμενο όχημα, αναπηρικό. Του είπε σταμάτα, δεν σταμάτησε. Του είπε σταμάτα, δεν σταμάτησε. Του είπε τρίτη φορά σταμάτα. Δεν σταμάτησε και τον πυροβόλησε στην πλάτη και στα πλευρά. 9 φορές εν ψυχρό. Με ένα βίντεο που δεν ξέρω, χρειάζεται να το δείτε. Εγώ το είδα. Και αυτή είναι μια κουβέντα για το αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται να τα βλέπεις αυτά για να παίρνεις την εικόνα. Θα μου πεις, άμα δεν το βλέπες, ούτε καν θα ήσουν εδώ να το συζητήσεις, να το σχολιάζεις. Γιατί αν δεν έχεις την εικόνα που σου δημιουργεί αυτή την εντύπωση, την εικόνα της φρίκης πραγματικά, δεν έχεις να... χωρίς την εικόνα δεν υπάρχει μια είδηση. Εντάξει. Χωρίς την εικόνα δεν θα υπήρχε ούτε η είδηση της μικρής Όλγας στους κυλινδρόμυλους Σαραντόπουλου. Αλήθεια, εκεί τι έγινε με την σύλληψη? Κάποιος συνελήφθη, ασκήθηκαν διώξεις, υπάρχει κάποιος να φταίει για την πόρτα που σκότωσε το παιδί? Αυτό εδώ στα δικά μας, στην Αριζόνα εκεί, είναι και μακριά. Αλλά σαν εικόνες, και σαν εικόνες και οι άλλοι με την δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη στο Πέραμα, έχει κάποια κοινά για το πού είναι αυτή η κοινωνία, για το τι σημαίνει ασφάλεια, για το τι σημαίνει να μην μπουν μέσα στην περιουσία μου, για το τι σημαίνει ότι έλα μωρέ, μπορεί και να ήθελε να κλέψει. Ο άλλος λέει ήταν κατηγορούμε, είχε την υπόνοια ότι έχει κλέψει ένα κουτί εργαλεία, δεν είχε καν την απόδειξη ότι έκλεψε. Προχωρούσε, του είπαν να σταματήσει, δεν σταμάτησε, τον πυροβολήσαν εν ψυχρό. Και το ακόμα χειρότερο είναι, αν το δείτε το βίντεο, ότι με το που πέφτει ο άνθρωπος κάτω με 9 σφαίρες δολοφονημένος, του περνάει και χειροπέδες αυτός που τον πυροβόλησε, ο αστυνομικός. Αυτά γίνονται στην Αμερική, θα μου πεις. Δεν γίνονται εδώ. Θυμάστε κάτι κουβέντες, ασφάλεια, Λοβέρδος το έλεγε αυτό στο debate. Και γενικά δεν είναι, όχι ότι μου φταίει ο Λοβέρδος τώρα για αυτό που έγινε στην Αριζόνα, αλλά γενικώς το ζήτημα αυτό, ασφάλεια, ο νοικοκύρης, το μαγαζάκι μας, μην τυχόν. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, φίλε μου, να κάθουμε να μας κλέβει το ωραίο μας το μαγαζί ο ανάπηρος? Στο ψαχνό. Και δημιουργείται έτσι ένα παγκόσμιο πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, θα μου πεις, τώρα το ανακάλυψες. Μπορεί και να το ανακάλυψα τώρα, ή τώρα μπορεί να βλέπω τα πράγματα αυτά που αρχίζουν να έρχονται και πιο κοντά μου, και άρα βλέπω και τα πιο μακρινά. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αν το δείτε το βίντεο, νομίζω είναι αδύνατο να μην πέσετε πάνω του, ειδικά αν κινείστε στα social media και να μην θέλεις δηλαδή να το δεις, όλο και κάπου θα πέσει μπροστά σου. Αν το δείτε το βίντεο αυτό, θα καταλάβετε ότι ίσως να μην απέχουμε και πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο το θέμα. Εντάξει, αυτόν τον πάνε λέει για απόλυση τον αστυνομικό στην Αριζόνα, γιατί καταλαβαίνετε ότι και ο διοικητής της αστυνομίας εκεί έχει να απολογηθεί και αυτός ο ανωτέρος του. Δεν είναι πράγματα και αυτά τώρα να τους σκοτώνουμε. Το γεγονός μάλιστα ότι ήταν ανάπηρος κάνει ακόμα πιο φρικτή την εικόνα όλη αυτή. Και επίσης κάνει και λίγο να μην ξεχνάς ότι ειδικά στους μαύρους, ειδικά στις μειονεκτούσες ομάδες, ειδικά στις ομάδες του πληθυσμού που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει σχεδόν ένα νεκρό κάθε μέρα από αστυνομική αυθαιρεσία. Το ότι ήταν αυτό και ήταν και καταγεγραμμένο σε βίντεο και ότι ήταν και με αυτόν τον απάνθρωπο τρόπο ήταν που κάνει τα πράγματα να το συζητάμε εδώ στην άλλη πλευρά τώρα του κόσμου ως είδηση και να έχει γίνει παγκοσμίως είδηση αυτό το βίντεο. Αλλά ξέρεις, σου μπαίνουν μερικές ιδέες, μερικοί προβληματισμοί. Μήπως, ρε παιδί μου, τι σου έρχεται. Ευτυχώς η δική μας αυτές τις μέρες είναι στα θρανία. Τους είδατε με τις στολές, τα έλεγα και χθες. Είναι στα θρανία, προχθές. Και παίρνουν εκπαίδευση για το πώς θα χειρίζονται τα όπλα και για το ποια θα είναι η συμπεριφορά τους απέναντι σε μειονεκτούσες ομάδες. Και ποια θα... εμείς οι δικοί μας εδώ θα είναι κύριοι από εδώ και πέρα. Έγιναν μερικές στραβές, αλλά εντάξει, πέρα από το ότι τους εμψύχωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τους κατηγορούμενους για τη δολοφονία, τους δολοφόνους του Νίκου Σαμπάνη, αυτούς πήγε και εμψύχωσε, θα γίνει ΕΔΕ. Τι θέλετε τώρα? Θα γίνει ΕΔΕ. Θα υπάρξει διαδικασία. Υπάρχει και κατηγορητήριο. Θα γίνει και δικαστήριο γι' αυτό. Τι θέλεις τώρα? Ελεύθεροι και πάνε να κάνουν μαθήματα πώς δεν θα σκοτώσουν τον επόμενο. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Όπως σας είπα, 5η και 2 Δεκέμβριος, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Ξεκίνησα σήμερα από τα πιο μακρινά, εκεί από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όχι ότι εδώ δεν έχουμε τα δικά μας, αλλά είναι νομίζω σοκαριστική η εικόνα. Στα δικά μας τώρα. Το πρόστιμο των 100 ευρώ συζητήθηκε χθες με πάρα πολύ μεγάλο πόνο ψυχής από τον Μητσοτάκη στη Βουλή και σε μια αντιπαράθεση με τον Τσίπρα και με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά κυρίως με τον Τσίπρα, για το αν αυτό είναι η ενδεδειγμένη λύση. Και ξανά η φαγωμάρα περί του Πολάκη, αυτό είναι το κυριότερο επιχείρημα από την πλευρά του Μητσοτάκη, και ξανά το εσείς δεν έχετε προτάσεις. Μπήκε μια πρόταση, εγώ κοιτάξτε να δείτε, ειλικρινά λίγο με ενδιαφέρει ποιος θα βγει ενισχυμένος και ποιος θα βρει κερδισμένος και χαμένος από μια τέτοια κοκορομαχία. Εγώ, επειδή είμαι και γονιός, κρατάω μια πρόταση. Άκουσα τον Τσίπρα να λέει: «Μα ρε παιδί μου, κλείνεται τα σχολεία όταν φτάσει να έχει ο ιός πλειοψηφία, 50-1. Αυτό που εδώ από τις πίσω σελίδες θυμάστε το συζητάμε από τον Σεπτέμβριο, από τη μέρα που ανοίξαν τα σχολεία. Το συζητάμε. Οι γιατροί επίσης έχουν πει: πάρτε το πίσω. Πάρτε το πίσω, δεν είναι σοβαρό μέτρο αυτό να περιμένεις να κλείσει το σχολείο όταν αρρωστήσουν τα μισά παιδιά, δηλαδή πρέπει ταυτόχρονα όλα να έχουν κορονοϊό. Και σας το λέω και διαζώσεις ότι πας αλυσίδα. Αρρωσταίνει ο Γεωργάκης με κορονοϊό, φεύγει ο Γεωργάκης, κάνουν όλα τα υπόλοιπα rapid test, μετά αρρωσταίνει η Ανούλα. Κάνουν όλα τα υπόλοιπα rapid test, έρχεται ωστόσο ο Γεωργάκης. Μετά από την Ανούλα κολλάει ο Νικολάκης. Αρρωσταίνει ο Νικολάκης, κάνουν όλα rapid test γύρω-γύρω. Μετά και τελικά κάνουμε ένα κυλιόμενο πράγμα. Το τμήμα δεν κλείνει ποτέ. Αρρώστησαν ποτέ τα μισά τμήματα, τα μισά παιδιά του τμήματος. Αλλά περιοδικά θα αρρωστήσουν όλα. Άκουσα λοιπόν εχθές μία πρόταση από τον Τσίπρα. Η αλήθεια είναι ότι την άκουσα πρώτη φορά. Δεν την άκουσα. Μπορεί να φταίω εγώ. Και εκεί μου έμεινε ένα κενό. Γιατί ξέρετε, εντάξει, καλή είναι η αντιπαράθεση και τα τσιτάτα, αλλά ρε παιδί μου, έλα να δούμε τι κάνεις εδώ. Εγώ δεν την είδα την πρόταση αυτή πιο πριν. Και ενώ με τα θέματα των σχολείων και όχι μόνο δημοσιογραφικά, και ως γονιός σας ξαναλέω, έχω μια ευαισθησία παραπάνω, όπως τα είχαμε όλοι μας όταν το πράγμα φτάνει εκεί στη δική σου την πόρτα. Η πρόταση λοιπόν ήταν με το που αρρωσταίνει ένα παιδί να κλείνει 3 μέρες το τμήμα. Δεν κατάλαβα ακριβώς αν είπε να γίνεται τηλεκπαίδευση ή να μην γίνεται τηλεκπαίδευση, αλλά αυτό το τριήμερο να είναι αυτό που στην ουσία θα αποφορτίζει την κατάσταση για 3 μέρες και μετά τα παιδιά να έρχονται αφού έχουν κάνει PCR από δημόσια δομή. πολύ βασικό, γιατί τρέχουμε στα φαρμακεία. Θα μου πεις εντάξει 6 ευρώ, 7 ευρώ, 8 ευρώ το Rapid, αλλά για βάλτο κάθε φορά που αρρωσταίνει ο Γιωργάκης, η Ανούλα, ο Νικολάκης, ο Μανώλης, ο αυτό και να τρέχεις να αυτό, τελικά είναι λογαριασμός. Και φαντάσου να έχεις 2 παιδιά ή να έχεις 3 παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια σοβαρή πρόταση. Το απάντησε ο Μητσοτάκης ότι με αυτόν τον τρόπο θα είχατε συνέχεια κλειστά τμήματα. Δηλαδή, μόλις αρρώστανε ένα τσάπ, θα έκλεινε το τμήμα 3 μέρες. Μετά θα αρρώστανε το άλλο 3 μέρες. Πόσο θα ήταν αυτό το τμήμα στην ίδια κατάσταση, δεν τα είπε τόσο αναλυτικά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, ότι υπάρχει ένα αντεπιχείρημα ότι αν έκλεινε με κάθε αφορμή, με αφορμή το κάθε κρούσμα το τμήμα για 3 μέρες, θα ήσουν σε αυτή τη διαδικασία συνέχεια. Άντε 3 μέρες, άντε πάλι 3 μέρες, άντε πάλι 3 μέρες. Και θα ενδεχομένως να δημιουργήσει και ένα αρνητικό κλίμα. Να η μαμά και ο μπαμπάς του Γιωργάκη δεν έλεγξαν το Γιωργάκη καλά και ταλαιπωρούμαστε εμείς τώρα που έκλεισε το σχολείο. Και θα δημιουργούσες άλλου, εύκολο τον έχουμε, τον κοινωνικό αυτοματισμό, κατευθείαν. Ωστόσο το ότι κλείνουν τα τμήματα με το 50-1 και υπάρχει ο ιός εκεί και εξαπλώνεται και τρέχει. Έχω πει, φτάνω πολύ γρήγορα, με κατηγορήσατε κάποιοι γι' αυτό, ότι φτάνω πολύ γρήγορα στο κλείστα να ησυχάσουμε, να πάμε σε lockdown, να ξεφύγει η κατάσταση από αυτό το πράγμα. Και ότι με πολύ έτσι μεγάλη άνεση το λέω, ίσως. Αλλά εγώ, δηλαδή, περιμένεις τώρα, και με τον ένα τρόπο και με τον άλλο, περιμένεις πότε θα αρρωστήσουν όλα στο τμήμα, άντε να το περάσουν. Και άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή εχθές και το σχόλιο του Χρήστου, το διάβασα κιόλας, του ακροατή, που λέει, έχει κάνει κανείς κανέναν έλεγχο ρε παιδί μου, εντάξει τα παιδιά αρρωσταίνουν ελαφρά, δεν θα αρρωστήσουν βαριά. Αλλά η μετάδοση που κάνουν σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, μέσα στο σπίτι, γιατί το παιδί θα το πάρει σαν αγκαλιά, θα το φιλήσει, ειδικά τα μικρά, δεν είναι τώρα να πεις θα βάλω το παιδί σαν δωμάτιο, επειδή έχει κορονοϊό και θα καθόμαστε εμείς απ' έξω και θα του βάλεις κάμια... κάνα plexiglass και θα του πετάς το φαΐ μέσα σαν να είναι... Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Πόσα από τα κρούσματα στην υπόλοιπη κοινότητα προέρχονται από την διασπορά που γίνεται μέσα στα σχολεία. Έχει η κεραμέα, σου λέει κάνουμε τεστ. Κάνει ο μπροστινός, ο πισινός, ο πλαϊνός και ο πλαϊνός δεξιά και ο πλαϊνός αριστερά. Τι θέλεις τώρα. Δεν έχω την εντύπωση ότι είναι εύκολες οι λύσεις. Ούτε το lockdown, ούτε να τα πεις κλείστα να πάμε να κάνουμε Χριστούγεννα είναι λύση προφανώς. Είναι τόσο εύκολη λύση. Το να ρεώσεις τα τμήματα, γέλαγε ο Μητσοτάκης. Είπε ξανά ο Τσίπρας να ρεώσουμε τα τμήματα και να κάνουμε προσλήψεις και να έχουμε περισσότερους εκπαιδευτικούς και περισσότερες αίθουσες. Και γέλαγε ο Μητσοτάκης από πάνω. Είναι πολύ αστείο, αλήθεια, πραγματικά. Αλλά η είδηση, παιδιά, είναι αλλού. Και με κατηγορείτε που λέω όλο για το Πασόκ, για το Κινάλ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι στη χθεσινή κουβέντα η έκπληξη. Άσε λίγο τον καυγά τώρα, Μητσοτάκη, Τσίπρα, Πολάκι, όλο αυτό. Εντάξει, πολύ φαγωμένο, πολύ ξαναζεσταμένο το φαγητό. Αν έχετε, πείτε μας κάτι ουσιαστικό. Κινάλ, παιδιά. Άκου τώρα. Δηλαδή για να καταλάβεις πού βρισκόμαστε. Καταρχάς μην ξεχνάς ότι την Κυριακή έχουν εκλογές. Έτσι. Έκανε σποτ ο Γιώργος Παπανδρέου. Θα σας το πω, κάνουν όλοι σποτ, αλλά του Γιώργου Παπανδρέου είναι αυτό που έχει άλλη χάρη. Καταρχάς είναι Παπανδρέου. Αλλά περιμένετε λίγο, δεν θέλω να πω τώρα για τις εκλογές. Θέλω να πω για τη στάση επί του προστίμου των 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους 60+ που δεν θα έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση μετά τις 16 Ιανουαρίου. Το Κινάλ λοιπόν με την κοινοβουλευτική του ομάδα. Έστω και σε αυτή την κατάσταση τώρα ξέρετε πως είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι ακέφαλο το Κινάλ επί της ουσίας, η πρόεδρος γνωρίζετε, έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε ό,τι αφορά την πανδημία και σε ό,τι αφορά και το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Απέτυχε παταγωδός στη διαχείριση της πανδημίας και στον εμβολιασμό κατά της COVID-19 και στέλνει τώρα το λογαριασμό στους πολίτες. Για το δε μέτρο των 100 ευρώ το πρόστιμο κάνει λόγο το Κινάλ για ακραία διοικητικά μέτρα αμφισβητούμενης αναλογικότητας και αποτελεσματικότητας, που στόχο έχουν να καλύψουν την κυβερνητική ολιγορία. Και λέει κι άλλα μετά, ότι πετάει τον μπαλάκι των ευθυνών στους νέους, πότε στους άνω των 60 και πότε, πότε στους νέους και πότε στους άνω των 60, αλλά ποτέ στον ίδιο τον εαυτό. Εν πάση περιπτώσει, αντιπολίτευση. Αυτό δεν είναι, δεν κάνει αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση. Και με ευθύνες προς την κυβέρνηση. Και με αυτή την φρασιολογία που ακούσατε, ακραία διοικητικά μέτρα αμφισβητούμενης αναλογικότητας και αποτελεσματικότητας, που στόχο έχουν να καλύψουν την κυβερνητική ολιγορία. Ναι, μετά το ψήφισε. Αλήθεια σας το λέω, ναι. Μετά ψήφισε υπέρ του προστίμου των 100 ευρώ, του ακραίου διοικητικού μέτρου αμφισβητούμενης αναλογικότητας και αποτελεσματικότητας, που στόχο έχει να καλύψει την κυβερνητική ολιγορία. Τι να σου πω, έλα στη θέση μου κι εσύ, έλα να σχολιάσεις εσύ. Το δικαιολόγησε ως εξής. Δεν θέλουμε να δώσουμε άλοθη στην κυβέρνηση και στους καλοθελητές που θα σπεύσουν να θολώσουν το πολιτικό μας μήνυμα. Επιβεβαιώνουμε με τη στάση μας τη σταθερή μας υποστήριξη στον εμβολιασμό, ιδίως των πλέον ευάλωτων ομάδων. Άκου τώρα πώς την έχουμε πατήσει. Για να μην σε πούνε αντιεμβολιαστή, έχεις μπροστά σου ένα μέτρο που το θεωρείς ακραίο και αμφισβητούμενης αποτελεσματικότητας, αλλά αφορά τον εμβολιασμό. Και λες, εγώ κατακρίνω το μέτρο, αλλά για να μην μου πούν ότι είμαι κατά των εμβολίων, ψηφίζω το μέτρο που κατακρίνω. Μιλάμε, παιδιά, αυτό είναι σατανικό τώρα, δηλαδή άμα το καλοσκεφτείς, είναι δηλαδή τους έχουμε περικυκλώσει, χωρίς πλάκα. Δηλαδή είναι και τα σίκα, πώς το λένε, και τα σίκα... Και η πίτα ολόκληρη, όπως το λέει και ο σκύλος χορτάτος. Τι να πω, ειλικρινά, σηκώνω τα χέρια. Αυτό το κόμμα πάει να βγάλει αρχηγό την Κυριακή. Θα μου πεις, είναι δύσκολη κατάσταση. Είναι σε μια βαριά κατάθλιψη ως χώρος το Πασόκ Κινάλ. Και ίσως είναι και λίγο λογικό να τα έχουν μπερδέψει εκεί με αυτό. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω, προσπαθώ και εγώ να το δικαιολογήσω. Κατακρίνεις, παιδί μου, το μέτρο ως αμφισβητούμενη, μην τα ξαναλέω, και μετά πας και το ψηφίζεις. Τι να πω, σηκώνει η επιστήμη, η πολιτική και όλοι μας οι υπόλοιποι τα χέρια ψηλά. Και έτσι το προστιμάκι που θα σας έρθει, αν δεν εμβολιαστείτε μέχρι τις 16 Γενάρη με την πρώτη δόση, θα έχει την υπογραφή και του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ, που μέχρι τότε θα έχει και αρχηγό καινούριο, να ξέρετε πού θα στείλετε το λογαριασμό. Είμαι σίγουρος, 1000%, δηλαδή τι να σας πω, κόβω χέρι γι' αυτό, ότι όποιος βγει αρχηγός θα την... αποκηρύξει αυτή την ψήφο που δώσανε σήμερα. Με έναν τρόπο ή με τον άλλο θα πει, εγώ δεν ήμουν εκεί, δεν αυτό, αν ήταν στο χέρι μου δεν θα το... και οι έξι, όποιος και να βγει από τους έξι, την απόφαση που πήρανε σήμερα όλοι μαζί αυτοί, ναι, ο Ανδρουλάκης δεν είναι στη Βουλή, εντάξει, οκ. Okay. Οι υπόλοιποι, ρε παιδί μου, όποιος και να βγει θα την αποκηρύξει την απόφαση αυτή. Δεν ήμασταν εμείς, δεν ήταν αυτό που καταλάβατε, δεν ήταν αυτό που νομίζατε. Κάτι άλλο εννοούσαμε, θα πούνε. Μια σημαντική διευκρίνηση, διόρθωση αν θέλετε, γιατί εχθές ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής το στήριξα πάνω σε αυτό. Σήμερα με την απόφαση που έχουμε πια ψηφισμένη, με την τροπολογία που έχουμε ψηφισμένη από τη Βουλή, έχει διευκρινιστεί εκείνο που σας έλεγα χθες, ότι δεν είναι μέχρι τις 15 Γενάρη η προθεσμία για να κλείσεις το ραντεβού. Πάλι καλά. Πάλι καλά θα πω εγώ και ας το χρεωθώ εγώ το λάθος, αν και από την ανακοίνωση του Μητσοτάκη δεν ήταν σαφές, μετά διευκρινίστηκαν τα πράγματα. Μέχρι τις 16 Γενάρη πρέπει να έχετε κάνει την πρώτη δόση για να μην φάτε το πρόστιμο. Άρα λοιπόν δεν σου δίνει περιθώριο μέχρι τότε να κάτσεις να το σκεφτείς, να δεις αν θα κλείσω ραντεβού κλπ, που σημαίνει ότι θα σε πήγαινε, αν το κλείσεις 15 Γενάρη θα στο έβγαζε τέλος Γενάρη το ραντεβού, άντε μετά να κάνεις την πρώτη, άντε να κάνεις τη δεύτερη 20 μέρες, άντε και άλλες 14 μέρες να έρθει η ανοσία, θα έφτανε στο Μάρτιο. Τώρα με το ότι μέχρι τις 15 Γενάρη πρέπει να κάνεις την πρώτη δόση, είναι κάπως πιο δω, γιατί χθες έλεγα, ρε παιδί μου, αν για ένα λεπτό ισχυριστούμε ότι το κάνει για καλό ο Μητσοτάκης και ότι ενδιαφέρεται πραγματικά, γιατί το αφήνει τόσο πίσω να πάει. Τουλάχιστον ένα 15ημεράκι, φέρτε το πιο εδώ. Με την τροπολογία που ψηφίστηκε χθες, είναι όντως λίγο πιο εδώ. Αλλά πάλι δεν αναιρεί, το 15 Γενάρη, δεν αναιρεί την πολύ προφανή στόχευση να μην γίνει όλη αυτή η φασαρία μέσα στα Χριστούγεννα. Είναι, η φάση είναι ως εξής. Θέλω να σας σώσω, αλλά λέω πρώτα να σας αφήσω να κάνετε Χριστούγεννα και μετά να σας σώσω και να σας βάλω πρόβλημα, πρόστιμο αν δεν σωθείτε. Κάπως έτσι. Πάντως κρατήστε το, γιατί είναι σημαντικό τουλάχιστον για τα χρηστικά, άσχετα με το τι απόφαση θα πάρετε. Εγώ θα έλεγα να εμβολιαστείτε χωρίς την... ξεχάσετε το θέμα του προστίμου. Ειδικά οι άνω των 60 πρέπει να εμβολιαστείτε, τέλος. Αλλά εάν συζητάς με βάση το πρόστιμο, να ξέρεις ότι μέχρι τις 15 πρέπει και το ραντεβού να έχεις κλείσει και να έχεις κάνει. Και άρα το ραντεβού πρέπει να το κλείσεις πιο νωρίς για να το έχεις κάνει μέχρι τις 15. Αυτό, βασικό, στοιχειώδες. Machine à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de belle vie. Άντε να πω και κάτι για τα εσωκομματικά εκεί του Πασόκ, για να τσαντήσω τον Δημήτρη, ξέρετε. Σποτ Γιώργου Παπανδρέου. Ξεκινάει ο αθεόφοβος, δηλαδή μερικά πράγματα σε ό,τι αφορά την επικοινωνία. Την ανακοίνωση την έκανε μπροστά στην ντουλάπα. Ένας πίνακας του Μόραλη δίπλα και από εκεί η ντουλάπα, για να δημιουργήσει όλους τους συνειρμούς που χρειαζόντουσαν και με τον χρονοντούλα από της ιστορίας, εκεί μέσα ήταν όλα κλεισμένα, και με τους σκελετούς που έχει μέσα η ντουλάπα, και αν δεν έχει σκελετούς και μια 300 εκατομμύρια το Πασόκ τα έχει κάπου που τα χρωστάει και κάποτε θα πρέπει να μας απαντήσουν πότε θα τα πληρώσουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν όταν ανακοίνωσε. Τώρα που κάνει το τελευταίο σποτ αυτό που είναι αυτό όλοι μαζί, αυτό πήγε στην Πνίκα. Στην Πνίκα πήγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Αχ, τι να σας πω τώρα. Εδώ δίπλα μου λέει μιλούσε ο Περικλής. Ναι, μα την Παναγία σας λέω έτσι, όπως σας το... Εδώ δίπλα μου... Και ήταν σαν να ήταν τώρα, ρε παιδί μου, πριν την προηγούμενη εβδομάδα. Να, μόλις ήμασταν εδώ με τον Περικλή και τα λέγαμε. Χρησιμοποιεί τη φράση και μάλιστα δείχνει κιόλας εδώ λίγο δίπλα μου, γιατί δεν πήγες να σταθείς κι εσύ ακριβώς εκεί που μιλούσε ο Περικλής. Και επίσης έχεις την εντύπωση ότι αυτού του είδους οι συγκρίσεις, δηλαδή είναι προς το συμφέρον σου, δηλαδή το σκέφτηκες πολύ για να πεις να εδώ δίπλα μου μιλούσε ο Περικλής, δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο την ώρα που είσαι υποψήφιος να μου θυμίζεις ότι αυτή η χώρα είχε και ένα Περικλή κάποτε. Και ότι το είχα ξεχάσει και έλεγα ότι το μέλλον μου είναι να διαλέξω ή Γιώργο ή Ανδρουλάκη ή Λοβέρδο. Αλλά εσύ μου θύμισες ότι είχαμε και Περικλή. Εντάξει. Εδώ δίπλα μου μιλούσε ο Περικλής στην Πνίκα για τη δημοκρατία. Και άρα ψηφίστε με, έτσι το γενικότερο αυτό του σποτ είναι αυτό. Εντάξει, δεν θα πω τίποτα άλλο, ούτε καν φτάνει μέχρι εδώ, δεν σχολιάζω. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο να πούμε και τα υπόλοιπα.

Πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» «Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει». «Πίσω σελίδες». «Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά». I see my redhead Miss Bed Tearshed Queen Be Miss Queen. Πίσω σελίδες .gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είναι 5η και 2, συγγνώμη, ο Δεκέμβριος. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί που μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και βεβαίως τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνούμε, να μου στέλνετε τα μηνύματά σας και όσα γίνεται, όσα χωράνε, όσα προλαβαίνω να τα διαβάζουμε και από εδώ. Και νομίζω ότι είναι υψηλού επίπεδου και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου, εσάς πενεύω, είναι υψηλού επίπεδου τα μηνύματα που παίρνω και με πολύ καλή ανάλυση μπορώ να σας πω πολλές φορές καλύτερη από αυτού που έχει το μικρόφωνο. Με αυτή τη λογική θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα από τον φίλο τον Δημήτρη Μανούσο που πήρα χθες για την εκπομπή τη χθεσινή, που έλεγα ότι ρε παιδί μου, να τα βάλουμε λίγο κάτω, να δούμε λογικά. Έκανα εκείνη την πολύ μεγάλη παραδοχή και βλέπετε ότι ακόμα είμαι σε αυτό το mood, δηλαδή πέρα από τη στήρα καταγγελία, γιατί προφανώς υπάρχει ένα ταξικό πρόσημο στον 100 ευρώ το πρόστιμο. Εχθές είπε, δεν ξέρετε, του είπε του Τσίπρα ότι άλλο το διοικητικό πρόσημο και άλλο οι φόροι που μπορούν να έχουν αναλογικότητα. Και του είπε, άμα σας κόβει κλίση το όργανο, σας ρωτάει πόσα βγάζεις. Η κλίση είναι κλίση και το πρόστιμο είναι στάνταρ. Άρα έτσι είναι και το πρόστιμο το διοικητικό για το εμβόλιο. Ναι φίλε μου, αν ορίζεις εσύ την κατάσταση και είπαμε δεν είναι σαν το κράνος το θέμα του εμβολίου. Αν ορίζεις εσύ την κατάσταση όλα μπορείς να τα κάνεις και άσε τώρα τα τερτύπια αυτά. Αλλά σας έλεγα εχθές και με επαναφέρει λίγο στην τάξη ο φίλος ο Δημήτρης Μανούσος. Ρε παιδί μου, κάτσε να το δούμε λογικά. Πρέπει να εμβολιαστούν αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να εμβολιαστούν. Είναι αυτοί που κυρίως πεθαίνουν στις ΜΕΘ, είναι που πεθαίνουν στις ΜΕΘ. Ας κάνουμε μια παραδοχή για λίγο έστω ότι το κάνει για καλό ο Μητσοτάκης, μην τζαντίζεστε, έτσι το έβαλα χθες, για να δούμε τα πρακτικά δεδομένα. Σας είπα, σε σχέση με το χρόνο, η εικόνα που είχα χθες ήταν λάθος, με την έννοια του ότι τουλάχιστον έτσι όπως ψηφίστηκε τελικά από Νέα Δημοκρατία και Κινάλ, υπενθυμίζω, τουλάχιστον το φέρνει λίγο πιο κοντά, λίγο πιο κοντά. Το δεύτερο ζήτημα ήταν αν έχεις κάποια συνέπεια λόγων και έργων ή αν, εν πάση περιπτώσει, θεωρείς ότι αυτό είναι κάτι που μετράει στην κοινωνία. Και όχι μόνο εσύ, βγαίνουν τώρα όλες οι δηλώσεις, τις είχα ξεχάσει κι εγώ. Τι έλεγε ο Πλεύρης και ο Άδωνης για την υποχρεωτικότητα, πού να τους προλάβεις και κάθε μέρα, ρε παιδί μου. Η υποχρεωτικότητα ήταν, λέει, αντισυνταγματική. Και εμείς σεβόμαστε τους πολίτες και δεν πρόκειται να κάνουμε τέτοια πράγματα. Αυτά τα λέγανε πριν από 15 μέρες εντωμεταξύ, όχι πριν από 3 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, εκεί πήγαινα σε μια τέτοια, με βάση τη λογική, να δω, ρε παιδί μου, μπορεί να γίνονται και τα δύο, να συμβαίνουν και το ένα, να συμβαίνει και το άλλο. Να του λες θα σε σώσω, αλλά θα σε σώσω αφού περάσουν τα Χριστούγεννα και τότε θα σου βάλω το πρόστιμο. Δηλαδή, αν ήθελες να το κάνεις, έπρεπε να το κάνεις πιο νωρίς. Να μην συζητήσουμε για εκκλησίες και λοιπά, για τους αστυνομικούς που δεν κολλάνε, δεν μεταδίδουν ο σκέρτσος. Και άλλα και όλα αυτά. Λοιπόν, μου λέει ο Δημήτρης που σας έλεγα, έχω να κάνω ένα σχόλιο, λέει, για την εκπομπή τη χθεσινή. Η εκλογήκευση μπορεί να λειτουργεί μόνο μεταξύ λογικών ανθρώπων και το λογικό μου το βάζει σε εισαγωγικά. Όταν όμως έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που πάσχουν από τυραννικές ιδεοληψίες, μάλλον ματαιοπονούμε. Καταλαβαίνω φυσικά τον τρόπο σου και ναι, λειτουργεί όμως μόνο μεταξύ μας όταν συζητάμε λογικοί άνθρωποι. Τώρα δυστυχώς δεν είναι η ώρα για συζήτηση λογική. Τώρα είναι η ώρα της οργής και όχι της λογικής. Η οργή δεν σημαίνει ακρότητες απαραίτητα. Η οργή είναι συνέστημα και καλό είναι να το νιώσουμε ακριβώς ως έχει. Η λογική κείται νεκρή, όχι από τα δικά μας πυρά. Η λογική σαπίζει κάπου μέσα σε μια κατασπαραγμένη no man's land, σε ένα άγωνο τόπο ο οποίος δεν μπορεί να γίνει πια πεδίο αντιπαράθεσης παρά μόνο μνημείο θρήνου. Στα αλήθεια λυπάμαι που το λέω. Και μου διευκρινίζει κιόλας για να είναι σαφής ότι δεν είναι στην κατηγορία αυτό που θα φάει. Δηλαδή δεν είναι θυμωμένος επειδή θα πληρώσει. Δεν είμαι, λέει, ούτε πάνω από τα 60 ούτε ανεμβολίαστος. Δεν έγραψα λοιπόν τα παραπάνω ως άμεσα πληττόμενος από τις νέες διαταγές. Η κατάντια μας δεν χωράει άμεσα και έμεσα χτυπήματα. Κάθε χτύπημα είναι ένα χτύπημα σε όλους, μου λέει ο Δημήτρης Μανούσος. You see me, I may be smiling. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. I'll be in prison or on the TV. Ο φίλος ο Χρήστος Μανιάτης. Το lockdown πράγματι είναι ένα σκληρό μέτρο και ειδικά με τον τρόπο που έγινε στην Ελλάδα. Δεν είναι ωστόσο απαραίτητο να επαναληφθεί με τον ίδιο τρόπο. Θα μπορούσε να κλείσει η εστίαση με στήριξη από το κράτος, μου γράφει μέσα στην παρένθεση, και να επιβληθεί τηλεεργασία χωρίς να απαγορεύεται η μετακίνηση. Ουσιαστικά λέει να μείνουν ανοιχτές μόνο οι βασικές υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών και τα σχολεία. Καταλαβαίνω τους προβληματισμούς σας για το lockdown και καταλαβαίνω, έχω πάρει και άλλα μηνύματα γι' αυτό και κατηδίαν δηλαδή, ότι με πολύ ευκολία λες το lockdown και δεν αναγνωρίζεις την πολύ βαθιά επίπτωση που έχει στην οικονομία και κατ' επέκταση και στις ζωές των ανθρώπων. Γιατί άμα δεν έχεις δουλειά, μία, δύο, τρεις, άμα δεν σε στηρίξει κλπ, μετά μπορεί να φτάσεις στο τέλος από άλλο δρόμο. Λοιπόν, κοιτάξτε, ενώ σέβομαι την άποψη αυτή, ακούω και αυτό με πολύ προσοχή του Χρήστου που σας περιέγραψα, του Χρήστου του Μανιάτη, έχω την εντύπωση ότι κάθε φορά όταν συζητάμε για το lockdown μπαίνουμε στην ίδια ζυγαριά, πάνω. Ή βάζουμε μπροστά μας, φτιάχνουμε μια ζυγαριά. Οικονομία από τη μία, ζωή από την άλλη. Και το άλλο για μένα είναι τόσο, πώς να σας το πω, ανελαστικό που μας έλεγαν και στην πολιτική οικονομία, στην τέταρτη δέσμη. Δεν έχεις ρε παιδί μου να συζητήσεις τίποτα. Όταν πεθαίνει 690, τα είδατε τα νούμερα, τα βλέπετε, τα παρακολουθείτε? Ή μόνο εγώ τα κοιτάω, δεν τα κοιτάμε όλοι τα νούμερα κάθε μέρα? 690 είναι οι θέσεις διασωληνωμένων. Δεν λέω στις ΜΕΘ, άλλη κουβέντα έγινε χθες γι' αυτό. 690 διασωληνωμένοι. Ναι, λέει, υπάρχουν και εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένοι, αλλά δεν πειράζει, είπε ο Μητσοτάκης, δεν έχω εγώ στοιχεία. Έχετε, λέει, εσείς στοιχεία ότι αυτοί δεν νοσηλεύονται με την ίδια υψηλή ποιότητα υπηρεσιών? Τότε γιατί τους έχουμε τις ΜΕΘ και γιατί κάνουμε κουβέντα για τις ΜΕΘ? Άμα μπορούμε να διασωληνώσουμε οπουδήποτε, και στην οφθαλμολογική και στην ουρολογική, άμα μπορούμε παντού να κάνουμε διασωληνώσεις, τι συζητάμε τόσο καιρό για τις ΜΕΘ, άμα είναι το ένα και το αυτό, το ίδιο και το αυτό? Θα μου πεις, να, πώς τα έλεγε ο Δημήτρης, ψάχνεις να κάνεις λογική κουβέντα με ανθρώπους που τη λογική την έχουν χαιρετήσει από καιρό ή που κάνουν ότι την έχουν χαιρετήσει, γιατί βλάκες δεν τους λες. Βλάκες δεν είναι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν. Και εσύ πας να κάνεις λογική κουβέντα. Σου είπε χθες ο Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής κιόλας, ότι το να σε διασωληνώσουν σε ΜΕΘ ή σε κοινό θάλαμο, δεν έχεις διαφορά, μια χαρά είναι και το ένα και το άλλο. Έχετε, του λέει, στοιχεία ότι είναι μεγαλύτερη η θνητότητα στις εκτός ΜΕΘ διασωληνώσεις? Βγαίνουν οι γιατροί βέβαια, φωνάζουν, βλέπω εκείνο τον έρμο τον Παπα-Νικολάου, τον γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, που φρύτη, που τραβάει τα μαλλιά του όποτε μιλάει ο Μητσοτάκης. Και πάμε να αποδείξουμε τώρα τα αυτονόητα, ότι δεν είναι το ίδιο να σε διασωληνώσουν σε ΜΕΘ και σε κοινό θάλαμο. Και πρέπει να επιχειρηματολογήσεις τώρα γι' αυτό, καταλαβαίνεις. Είναι αυτό που έλεγε ο Χατζηδάκης, το έχω χαρακτηρίσει, το έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές το παράδειγμα. Το να επιχειρηματολογείς με μία κότα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις. Βρε τα καλύτερα επιχειρήματα του κόσμου να φέρνεις, τελικά κερδίζει κότα. Γιατί στο τέλος αναγκάζεσαι να έρθεις κοντά για να την πείσεις ότι ξέρεις, είναι μέρα, δεν είναι νύχτα. Και η κότα δεν λέει είναι νύχτα, λέει κοκοκό και συνεχίζει. Και άρα μπαίνεις εσύ σιγά σιγά στη συζήτηση που κάνει η κότα. Έτσι είναι και αυτό τώρα, ναι. Πρέπει τώρα να βγουν οι γιατροί. Θα βγούνε φαντάζομαι σήμερα, γιατί αυτό ήταν χοντρικό τσάνα χθες, εκτός από τον Παπα-Νικολάου δηλαδή, να βγουν οι γιατροί να μιλήσουν με στοιχεία για να αποδείξουν ότι εκτός ΜΕΘ οι διασωληνώσεις είναι πιο επικίνδυνες από τις ΜΕΘ. Είναι σαν να συζητάμε, τι να σου πω ρε παιδί μου, να επιχειρηματολογήσουμε ξανά, τι, πες μου ένα θέμα, ξέρω ότι το να οδηγείς με ζώνη είναι πιο ασφαλές από το να οδηγείς χωρίς ζώνη. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Ή να οδηγείς ένα αυτοκίνητο με αερόσακο είναι το ίδιο σαν να οδηγείς ένα αυτοκίνητο χωρίς αερόσακο και πρέπει να το ανατρέψεις αυτό. Και έχουμε ζήσει και άλλα τέτοια. Μην νομίζεις τώρα, βλέπω εγώ, σας λέω εγώ τώρα χαζά παραδείγματα, αλλά έχει υπάρξει άνθρωπος και γιατρός μάλιστα που είπε ότι στα σχολεία, για να ξανάρθω στο θέμα των σχολείων, είναι το ίδιο να είναι 15 και το ίδιο 25 παιδιά. Και σου δείχνει κάτι σχεδιαγράμματα. Θυμάστε τον κύριο Μαγιορκίνη. Έχεις εδώ κυβέρνηση η οποία σου λέει ότι δεν έχεις μελέτες ότι διαδίδουν τον ιό οι αστυνομικοί. Οπότε, τι να λες, φύγε, εντάξει. Δηλαδή και τελικά βγαίνει κερδισμένος, κατάλαβες πώς γίνεται. Ο Στάθης ο Σημιανάκης επιστρέφει στο θέμα αυτό με το Πασόκ, γιατί σας έλεγα έκανα ολόκληρη εκπομπή για το debate, θυμάστε. Από τον άχρωμο Ανδρουλάκη μέχρι τον ακροδεξιό Λοβέρδο και από τον παλιά Σκοπής Καστανίδη μέχρι τον έκτοτο Παπανδρέου, Πασόκ δεν υπάρχει, μου λέει ο Στάθης. Έχει πεθάνει προπολού. Ένα μπαλαντέρ πάνε να φτιάξουν για να συγκυβερνά με τον έναν ή τον άλλο πόλο. Δεν είναι θέμα δημοκρατίας, ούτε social δημοκρατίας. Είναι ζήτημα αναδιανομής της εξουσίας και των προνομίων της, μου λέει ο Στάθης. Και ασφαλώς δεν διαφωνώ. The pompous of love. People talking about me, baby. Ειλικρινής απορία. Υπάρχει, λέει, ένας κίνδυνος την Κυριακή να πάνε οι δεξιοί να ψηφίσουν τον Λοβέρδο, οι Σιριζέοι να ψηφίσουν τον Γιώργο. Και απορεί κανείς, απορεί ένας φίλος που είναι χρόνια Πασόκ, λέει, παιδιά, κανένας Πασόκ θα έρθει να ψηφίσει, που να μείνει μετά στο κόμμα, που να είναι ψηφοφόρος του κόμματος, ή θα έρθουν όλοι οι άλλοι να κάνουν. Θα έχει πλάκα το σκηνικό όλο αυτό. Τη Δευτέρα, όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε να λέμε, το βράδυ θα έχει εκεί exit poll, θα έχει exit poll για τις εκλογές στο Πασόκ. Θα έχουμε εκτιμήσεις, αναλύσεις. Τη Δευτέρα θα γίνει χαμός, δηλαδή, σαν να τη σκέφτομαι από τώρα. Ο άλλος ο Δημήτρης που σας λέω αρχισυντάκτης εκπομπής του Φακιανάκης, μάλλον εκείνη τη μέρα δεν πρέπει να ακούει, να το ξέρει από τώρα, να μην ακούσει. You're the cutest thing. Και τελειώνοντας εδώ με τα μηνύματά σας, γιατί θέλω να σας πω και για ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τη δουλειά την Κυριακή, να πω και για το φίλο τον Γιώργο, με τον οποίο κάνουμε ωραίες συζητήσεις. Είναι Σιριζαίος. Εντάξει, θα μου πείτε, κανείς δεν είναι τέλειος, όλοι έχουμε ένα κουσούρι. Με μαλώνει και μου λέει τώρα εδώ ο στόχος είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, γιατί που και που λέω και κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ που εκεί είναι που στραβώνει ο Γιώργος. Εχθές ας πούμε έλεγα ότι ρε παιδί μου και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Να, για αυτό το θέμα του lockdown που συζητάμε. Είναι γύρω-γύρω-γύρω και το ξορκίζουν και το αυτό. Μόλις πάρει η κυβέρνηση μια θέση, αμέσως είσαι να κάνεις ότι καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Αλλά θα περίμενα και μια πιο σαφή στάση. Εκτίμησε και εσύ λίγο την κατάσταση. Δες που είναι. Βάλε και τον κόσμο, γιατί είναι δύσκολες αποφάσεις αυτές. Και έλεγα, ας πούμε, ότι περιμένω και μια στάση από τον άντρα. Παιδί μου, εγώ, ας πούμε, βγαίνω εδώ. Θα μου πεις εσένα, δεν σε ψηφίζει κανείς, δεν έχεις κόστος. Εντάξει. Και λέω, εγώ, η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται lockdown, που θα μας γονατίσει όλους ξανά, κανονικά, αλλά τουλάχιστον να σώσουμε μερικές ζωές. Δεν μπορεί, εγώ το λέω εύκολα, θα μου πεις, το κόμμα, το τάδε κόμμα, το χ κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, το τι άλλο, ξέρω, το ΜΕΡΑ. Έτσι, για να πάρω την αριστερή, γιατί για το τι λέει η ελληνική λύση δεν ενδιαφέρομαι και πολύ. Άσε που λέει κατά των εμβολίων. Περιμένω μια θέση σε αυτό, ρε παιδί, δηλαδή κάτι πρέπει να γίνεται. Θα μου πεις και ο Μητσοτάκης τα ίδια του λέει στον Τσίπρα. Πάρε θέση. Του λέει και κάνε προτάσεις. Τι να σας πω. Όλο το πολιτικό σύστημα οφείλει να έχει σε αυτή την... Οφείλει να κρατήσει, πώς να το πω, πολύ υψηλά τον πύχη για την αντιμετώπιση αυτού του πράγματος. Βεβαίως με την πρώτη, με την κύρια, με την καταλυτική ευθύνη αυτού που έχει την κυβέρνηση. Δεν κυβερνά ο Τσίπρας, δεν το ξεχνάω ποτέ, Γιώργο. Δεν κυβερνά ο Τσίπρας τώρα. Όταν θα κυβερνάμε το καλό Τσίπρας, θα έχουμε να λέμε πολλά. Και να είσαι σίγουρος ότι και τότε θα είναι πάρα πολλά. Don't worry, twill soon end it, tis all shallow and pretend. The crack of doom is coming soon. The crack of doom is coming soon. Γράφει πολλά για το χωριό, για τη Μαριναλέδα ο Γιώργος, οραματιστής, για το πώς έχουν καταφέρει εκεί να οργανώσουν την κατάσταση και τα πράγματα, για το πώς είναι παράδειγμα κινηματικής δράσης, για το πώς εκεί γίναν κάποια πράγματα και έχει ένα όραμα και το ενστερνίζομαι πραγματικά και λέω μακάρι, μακάρι. Μακάρι να μπορούσαμε, και μου λέει και εσύ που έχεις μικρόφωνο και μπορεί ας πούμε κάποια στιγμή να παίζει ρόλο. Θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια τέτοια κατάσταση. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, Γιώργο. Επειδή μας χωρίζουν αρκετά χρόνια, σέβομαι απόλυτα και την εμπειρία σου, αλλά δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Ειλικρινά θαυμάζω τη δική σου αισιοδοξία. Εγώ ως πιο νέος δεν ξέρω, δεν. Ενώ θα πρέπει οι 45άριδες να λέμε ακόμα θα τον αλλάξουμε μωρέ τον κόσμο, μας τον λένε 70 πλάς να είστε αισιόδοξοι ότι θα τον αλλάξετε τον κόσμο. Οι 45άριδες λέμε άστο, δεν αλλάζει τίποτα. Για τους 20άριδες δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Ανησυχώ πολύ ότι δεν λένε τίποτα και απλά μας μουτζώνουν όλους μαζί. Αλλά τέλος πάντων. Ladies and gentlemen, welcome to the Russian Circus of Lies, where your dreams never will come true. Natasha from St. Petersburg, she was a trapezist. Vladimir from Chernobyl, he was a penguin, a penguin. Σας είπα ότι θέλω να πω για τις Κυριακές, για τη δουλειά την Κυριακή, και δεν θέλω να τελειώσει η σημερινή εκπομπή, να προλάβω, έχουμε ακόμα 4-5 λεπτά. Νομός Ηρακλείου. Ηράκλειο γενικά. Ακούστε τώρα, σας ενδιαφέρει και τους υπόλοιπους, ειδικά όσοι ζείτε σε τουριστικές περιοχές. με το πρόσχημα ότι το Ηράκλειο είναι μια τουριστική πόλη, εν πάση περιπτώσει, έχει τουρισμό όλο το χρόνο, έχει κρουαζιερόπλια που πηγαίνουν έρχονται, έχουμε εδώ, είναι, ξέρετε τώρα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά τις Κυριακές. Και προσέξτε, όχι κάποιες Κυριακές, όλες τις Κυριακές. Αυτή είναι η πρόταση που κατεβάζει η περιφέρεια Κρήτης και την οποία την στηρίζουν οι τουριστικοί φορείς αναφανδών και άλλοι φορείς, μην νομίζω, ο οργανισμός λιμένος που έρχονται τα κρουαζιερόπλια και σου λέει έρχεται το κρουαζιερόπλιο, τι να είναι κλειστά τα μαγαζιά, άμα τύχει να είναι Κυριακή. Και έχει ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα ότι εσύ ρε φίλε, άμα πας, ας πούμε, δεν έχεις ταξιδέψει ποτέ. Υπολόγισες ποτέ ποια μέρα είναι ένας τουριστικός προορισμός που πας, τι μέρα είναι και αν θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Και δεν χαίρεσαι που πας και είναι ανοιχτά τα μαγαζιά και μπορείς να ψωνίσεις οτιδήποτε μέρα και είναι στις τουριστικές πόλεις της Ευρώπης. Ξέρω εγώ. Και γίνεται μια κουβέντα τώρα τέτοια. Να βάλουμε τους ανθρώπους να δουλεύουν και τις 52 Κυριακές προαιρετικά. Προσέξτε, είναι προαιρετικό το μέτρο. Δηλαδή, αν θέλει ο επιχειρηματίας να ανοίξει. Καταρχάς, είναι προαιρετικό για τον επιχειρηματία, όχι για τον εργαζόμενο. Διότι ο εργαζόμενος, άμα ο άλλος πει θα ανοίξουμε την Κυριακή, δεν έχει προαιρετικά κλπ. Ή πας στη δουλειά ή δεν πας στη δουλειά και έχει συνέπειες. Επίσης, ένα καλό ερώτημα είναι εκεί στις πόλεις που έχουμε ταξιδέψει όλοι, ρε παιδί μου, υπάρχει, ξέρω εγώ, στην Πράγα, να σου πω έτσι, ένα ωραίο μέρος τουριστικό. Ναι, είναι ανοιχτά τα μαγαζάκια. Εκεί τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, εκεί αυτό το παζάρι πάντα λειτουργεί. Να ρωτήσω, ας πούμε, πόσο πληρώνονται, με τι όρους πληρώνονται αν είναι Κυριακή. Βέβαια, θα μου πεις, δεν έχω κάνει εργατικό ρεπορτάζ στην Πράγα, να ξέρω. Μπορεί και εκεί να είναι σκλαβιά μαύρη, ξέρω εγώ. Αλλά εδώ θα τους δώσεις παραπάνω, θα τους πληρώσεις όπως πρέπει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το να βάλεις τους ανθρώπους να δουλεύουν τις Κυριακές και μάλιστα όλες τις Κυριακές του χρόνου. Μέχρι 52 Κυριακές, λέει. Επειδή ζεις σε ένα τουριστικό προορισμό, είναι μια μαύρη καταδίκη που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα κάτσουν ποτέ σε ένα κυριακάτικο τραπέζι με την οικογένειά τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το στηρίζουν και οι φορείς του ίδιου του εμπορικού κόσμου που υποτίθεται ότι αυτά παλιά λέγαμε ότι εξυπηρετούν τις μεγάλες αλυσίδες. Τώρα έρχεται ο εμπορικό σύλλογος, να φανταστείτε, Ηρακλείου. Βρε μέχρι και το εργατικό κέντρο. Κάτι λέει να δούμε ποιες περιοχές, να μην είναι όλος ο νομός, αλλά πάλι μες στην κουβέντα είμαστε. Και ξαφνικά βλέπεις τους πάντες να κινούνται προς μια κατεύθυνση που οδηγεί τους ανθρώπους στο να μην μπορούν να κάτσουν σε ένα κυριακάτικο τραπέζι. Το σκέφτεσαι εσύ, ως εργαζόμενος το σκέφτεσαι. Εσύ που απολαμβάνεις, που μου λες δεν προλαβαίνω, άσε που έχουμε και τους ντόπιους, όχι μόνο στο Ηράκλειο, σε όλη την Ελλάδα, που λένε δεν προλαβαίνω όλη τη βδομάδα, θέλω και την Κυριακή να ανοιχτεί τα μαγαζιά, δεν προλαβαίνω να πάω να ψωνίσω με τόση δουλειά. Τον άλλο το ρωτάς αν προλαβαίνει να δει την οικογένειά του. Και τέλος πάντων είναι ένα θέμα, το έχουμε αναλύσει τόσες πολλές φορές, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι τώρα υπάρχει, ας πούμε, παιδιά, να ξέρετε ότι έτσι και μας επισκεφτείτε στο Ηράκλειο, θα τα βρείτε όλα ανοιχτά, θα δουλεύουμε και από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι πόλη πολύβουη και αυτό και λοιπά, δεν κλείνει ποτέ, πόλη σαν τη Νέα Υόρκη, η πόλη που ποτέ δεν κοιμάται, έτσι, ένα τέτοιο πράγμα. Εις βάρος της ζωής των ανθρώπων, των εργαζομένων, των μεροκαματιάριδων, προαιρετικό είναι για τους εργοδότες, όχι για τους εργαζόμενους, και κάνουμε αυτή την κουβέντα 2021 και μου λες γιατί αντιδρά η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων, το ΚΚΕ, να σας το πω έτσι, Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων που είναι εκεί και πέρας πάλι καλά που είναι και αυτή, ρε παιδί μου. Τώρα θα μου πεις, παίρνεις τη θέση του ΚΚΕ, ΚΚΕ είσαι, καλά, άσε τι είμαι εγώ. Έχουν δίκιο, έχουν ξεκάθαρο και σαφές δίκιο. Να μην σας πω και το άλλο. Τώρα θα τον στενοχωρήσω πάλι τον Γιώργο, που σας έλεγα ότι είναι Σιριζαίος. Αλλά τι να κάνω, θα το πω. Η κυβέρνηση της περιφέρειας, η διοίκηση της περιφέρειας στην Κρήτη, που προτείνει το μέτρο των 52 εβδομάδων, των 52 Κυριακών, να είναι ανοιχτά, είναι η μόνη περιφέρεια που δεν είναι γαλάζια. Είναι Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Ακούς Γιώργο, η περιφέρεια που προτείνει να δουλεύουν οι άνθρωποι και τις 52 Κυριακές είναι Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, εντάξει. Αυτά για σήμερα. Σας χαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Por lo que queremos, seguiremos siendo el país maldito del mundo. Of you. If anybody should miss me, they'll always find me here.